la pat jhapat la pat jhapat la la la la la la la la la pat jhapat Lepat jepat tu are badarama Lepat jepat tu are badarama Sar ki kheti sukh rahi hai Sar ki kheti sukh rahi hai Baras baras tu kar badarama Lepat jepat tu are badarama lapak jhapak tu var badarma baras baras tu kar badarma lapak jhapak tu are jhagad jhagad kar pani la tu akad akad bijli झगड़ झगड़ कर पानी ला तू पानी ला तू पानी ला तू झगड़ झगड़ कर पानी ला तू अकड़ अकड़ बिजली चमका तू पनघट से बदला सकी दी पनघट से बदला सकी दी पनघट से बद पनघट से बदला पनघट से बदला हां पनघट से बद झपक झपक तू मारे बदलवा लबक झपक तू झपक झपक झपक झपक तू झपक झपक तू लबक झपक तू आरे बद पन में कोयल कूक उठी है सबके मन में कूक उठी है पन में कोयल कूक कूक पन में कोयल कूक उठी है सबके मन में भूख उठी है बूदल से तू बाल उगा दे बूदल से तू बाल उगा दे झटपट तू बरसात बदरवा झटपट तू बरसा बदरवा झटपट तू बद झटपट तू बरसा झटपट तू बरसा झटपट तू बर लबक झपक तू आरे बदरवा लबक झपक तू आरे बदरवा Lapak jabak tu, lapak jabak, lapak jabak, lapak jabak tu tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak tua, lapak jabak